Cent taniej 2,99 za kilogram. Po to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 marca, minęła 15. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń składa wnioski o kontrolę w dwóch resortach i Narodowym Centrum Badań. Chodzi o sprawę dotacji dla firmy brata ministra zdrowia. W drugiej połowie czerwca kibice wrócą na stadiony, i te piłkarskie, i żużlowe. Już dzisiaj mecze Ekstraklasy będzie można zobaczyć w telewizji. Niedźwiedzie z Warszawy nie wracają na wybieg na Pradze. Władze ZOO zastanawiają się, co zrobić z tym miejscem. Trzy wnioski do CBA o kontrolę w Ministerstwach Zdrowia i Nauki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju złożył kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń. Chodzi o okoliczności, w jakich firma brata ministra zdrowia skorzystała z dotacji. Ciemne chmury zbierają się nad ministrem Szumowskim, mówił Robert Biedroń. Afera maseczkowa, afera z niejasnościami co do dotacji dla rodziny pana ministra Szumowskiego, afera z niejasnym oświadczeniem majątkowym, afera z podziałem majątku. To wszystko dzisiaj poważne zarzuty. Media donosiły, że brat Łukasza Szumowskiego ma firmę, w której udziały ma żona ministra, i ta firma dostała 300 milionów złotych dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które z kolei podlega pod Ministerstwo Nauki. Sam minister zdrowia zapewniał, że jako wiceminister nauki nie nadzorował centrum i nie wydawał żadnych decyzji, które ingerowały w wydawanie środków. Potwierdził to szef resortu Wojciech Murdzek. Zaznaczył też, że nie ma możliwości proceduralnych, aby resort wpływał na rozstrzygnięcia dotyczące poszczególnych programów. Można znowu poczuć zapach spalonego metanolu i zobaczyć zieloną murawę. Od 19 czerwca kibice wracają na stadiony, te żużlowe i piłkarskie. Ekstraklasa zaczyna grać już dzisiaj, a żużlowcy wrócą na tor 12 czerwca. Na razie trybuny będą puste. O kolejnym luzowaniu ograniczeń ważnym dla kibiców sportowych opowie Sylwia Białek. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że stadiony będą mogły być wypełnione w 25%. Bilety będą sprzedawane tylko online. Na stadionach nie będą przyjmowani kibice gości. Tak zrobimy, żeby odpowiednie środki dezynfekcyjne, zakup biletów, dochodzenie do tego stadionu w odpowiednim czasie nie prowadziło do grupowania się ludzi ze sobą razem. Minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk poinformowała, że do hal i na stadiony wracają też inni sportowcy. Dzisiaj ruszają treningi Ekstraligi Żużlowej. Oprócz tego od jutra też będzie można uczestniczyć w zajęciach sportowych, ale też w współzawodnictwie sportowym na otwartej i zamkniętej przestrzeni do 150 osób. Start rozgrywek koszykarskich czy siatkarskich to przełom sierpnia i września. Do momentu startu rozgrywek sportów halowych będą przygotowane procedury wejścia kibiców również na te obiekty. Sylwia Białek, Polskie Radio. A pierwszy gwizdek w jednej z najwcześniej odmrożonych lig piłkarskich w Europie wieczorem we Wrocławiu. O 18:00 Śląsk zagra z Rakowem Częstochowa. Z kolei o 20:00 w Szczecinie Pogoń zagra z Zagłębiem Lubin. Sport w Trójce o 17:00. Władze Hongkongu zarzucają państwom Zachodu, w tym głównie Stanom Zjednoczonym, mieszanie się w wewnętrzne sprawy regionu. To odpowiedź na płynące z wielu stolic ostrzeżenia przed wprowadzeniem w życie ustawy o tak zwanym bezpieczeństwie narodowym Hongkongu. Władze byłej brytyjskiej kolonii wyraziły zaniepokojenie planami cofnięcia przez amerykańską administrację uznawania Hongkongu za region o specjalnym statusie. Taką możliwość sugerował prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w związku z przyjęciem przez chiński parlament ustawy o tak zwanym bezpieczeństwie narodowym Hongkongu. Zdaniem krytyków ustawy, pośród których są rządy wielu państw zachodnich, projekt narusza zobowiązania Chin dotyczące specjalnego statusu Hongkongu w ramach zasady jedno państwo, dwa systemy. Hongkońskie władze ostrzegają, że wycofanie uznawalności specjalnego statusu jednego z najważniejszych centrów finansowych Azji uderzy w amerykańską gospodarkę. Lokalny rząd argumentuje, że nadwyżka handlowa USA z Hongkongiem w latach 2009-2018 wynosiła prawie 300 miliardów dolarów, a w mieście działa ponad 1300 amerykańskich firm. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Od jutra do parku czy lasu będziemy mogli spokojnie wyjść bez maseczki. Uważać trzeba nie tylko na wirusy, ale też na kleszcze. To jest ten okres też rozpoczęcia aktywnego żerowania przez wszystkie formy kleszczy. Bardzo Państwa uczulam, COVID nie jest jedynym zagrożeniem. My jesteśmy regionem, gdzie mamy endemiczny region kleszczowego zapalenia mózgu, gdzie mamy boreliozę, a kleszcze tylko czekają na te ciepłe kąski, które wejdą do lasu na spacer.

Give Life Back to Music i Daft Punk na początku drugiej odsłony Tonacji jako piękne wspomnienie polskiej radiowej premiery albumu Random Access Memories, która w maju 2013 roku odbyła się w piątkowym wydaniu Tonacji Trójki. Dziś nawiązuję do tego wszystkiego, co działo się na naszej antenie w piątkowe popołudnia między październikiem 2010 i czerwcem roku 2016. Przypomnę może, że wczoraj zostałem poproszony o poprowadzenie Tonacji Trójki, a że wciąż trudno mówić o jakimś spektakularnym nowym otwarciu, to sugerując się wspomnieniami, jakie posyłają Państwo naprawdę przeróżnymi drogami, postanowiłem wrócić do przeszłości, łącząc ją momentami z muzyką, która jak najbardziej koresponduje i korespondowała z tematyką Tonacji, ale muzyką często opublikowaną już troszkę później. Jak będzie za tydzień? Trudno powiedzieć, zatem mam nadzieję, że wybór archiwalnych wywiadów i wspomnień umili nasz wspólny czas. Jak być może Państwo pamiętają, jedną z chyba najbardziej charakterystycznych cech tych audycji była próba łączenia muzyki elektronicznej z jazzem. Stąd też wymowny sygnał audycji bazujący na utworze Rocket Herbie Hancocka. Jazzmena, który dzięki takim płytom jak Future Shock inspirował kolejne pokolenie muzyków. Thank you very much. That's called Trip Trap. Something new. Przyznam, że nigdy nie wpadłbym na to, że ktoś taki jak Marcus Miller sięgnie w swojej twórczości po stylistykę trapu. Wspominam o Markusie i przywołuję jego twórczość, ponieważ, jak wiadomo, miał szczęście współpracować z Milesem Davisem. W miniony wtorek, czyli 26 maja, obchodziliśmy 94. rocznicę urodzin Trębacza. Przy tej okazji, myślę, że spokojnie można powiedzieć, Miles lives. Maze z charakterystycznym dźwiękiem gitary Mike'a Sterna. Utwór mogą Państwo znaleźć na płycie Rubber Band, wydanej w 2019 roku, czyli wiele lat po śmierci mistrza. No i płycie stworzonej na bazie archiwalnych nagrań, tak zwanych śladów, na których w trakcie różnych sesji rejestrowano trąbkę Davisa. Dziś, kilka dni po kolejnej rocznicy jego urodzin,

Intonacji Trójki. A w niej wspomnienie festiwalu Open Air i edycji tej imprezy z roku 2012, kiedy to jedną z gwiazd był francuski Justice. Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. New Lens i Helix z płyty Audio Video Disco, albumu promowanego przez Justice w roku 2012. To był czas, kiedy Trójka sprawowała patronat medialny nad festiwalem Open Air i wspólnie z Agnieszką Szydłowską i Michałem Nogasiem tuż przed występem duetu spotkaliśmy się z jego połówką. Przed nami kolejne archiwalne nagranie opublikowane pierwotnie w piątkowej tonacji Trójki. Był rok 2012. Ta cała historia zaczęła się we Francji. Było to raptem 9 lat temu, choć jak twierdzą niektórzy, nasi bohaterowie kontynuują nurt i styl w muzyce powstały 10 lat wcześniej. Poznaliśmy się przez wspólnych znajomych w 2003 roku. Moja dziewczyna była przyjaciółką przyjaciela dziewczyny Gastagna. Wiem, że brzmi to jakby było mocno skomplikowane, jednak w rzeczywistości tak to już bywa. Ludzie po prostu trafiają na siebie w ten czy inny sposób. Mówi Xavier Deronet. Xavier w trakcie naszej rozmowy miał na sobie charakterystyczny czarny dres z napisem Justice. And we just zaczęliśmy tworzyć muzykę w zasadzie bez większego powodu. Mogliśmy razem grać w tenisa lub chodzić do kina. My jednak zaczęliśmy razem robić dźwięki. Hi, I'm Xavier from Justice and you're listening to Troika. Mieliśmy dużo szczęścia, bo już po 2 miesiącach od nagrania naszego pierwszego utworu spotkaliśmy Pedro Wintera, właściciela wytwórni Ed Banger. Był to moment, kiedy on startował z tą wytwórnią i szukał nowych artystów. Spodobała mu się nasza produkcja i zaprosił nas do współpracy. Dlatego mówimy tu o dużym szczęściu, bo jako bardzo młody zespół 2 ludzi, tak naprawdę nigdy wcześniej nie zorientowanych na robienie kariery muzycznej, spotkaliśmy kogoś, kto na wstępie zaproponował nam kontrakt ze swoją wytwórnią. Ta współpraca spowodowała, że zostaliśmy poproszeni o wyprodukowanie remiksów. People started to ask for remixes. Nagraliśmy singiel dla Ed Banger Records i wszystko zaczęło dziać się bardzo dynamicznie. W ten sposób zostaliśmy naturalnie wciągnięci w proces tworzenia, ale przede wszystkim poczuliśmy chęć grania kolejnych kompozycji. Możemy mówić o naprawdę dużym szczęściu na początku naszej wspólnej muzycznej przygody. But we couldn't just like stay here. Spędzaliśmy ze sobą trochę czasu i byliśmy ludźmi, którzy chcieli coś z tym wspólnym czasem począć. Tak się złożyło, że miałem w domu podstawowy sprzęt w postaci małego sekwensera i samplera. Pierwszy utwór powstał bardzo spontanicznie, to prawda. Ale postanowiliśmy pójść za ciosem i wykorzystać tę tlącą się iskierkę. So let's continue doing it. Takie były początki 2 dżentelmenów z Justice fascynujących się w przeszłości duetem Daft Punk. Francuska jakość oparta na stylistyce French House, czy jak kto woli French Touch, spowodowała, że duet stał się bardzo popularny. Po wydaniu pierwszej płyty zatytułowanej Cross zaczęły się występy. Występy, podobnie jak w przypadku duetu Daft Punk, owiane tajemnicą, ponieważ nie wiadomo, czy wszystko jest nagrane, czy może jednak miksowane na żywo. Postanowiliśmy więc zapytać, jak to wszystko naprawdę wygląda. We Kiedy zaczynamy grać, wiemy dokładnie, co chcemy zrobić. Mamy to zaplanowane. To wszystko jest wynikiem długiego procesu przygotowania do występu. Mimo iż mamy wizję, jak chcemy, żeby wyglądał nasz występ, zawsze jest miejsce na pewną elastyczność, co być może brzmi paradoksalnie. Dziś na przykład chcemy zagrać 70 minut, kiedy na ogół gramy 90. W tym czasie niektórych numerów nie zmieścimy, inne musimy zagrać krócej. Mówiąc w skrócie, podczas występu żonglujemy utworami tak, żeby złożyć to w spójną całość. Każdy utwór jest oddzielnym elementem, częścią układanki, którą bawimy się na scenie. Poszczególne kompozycje mają swoje tempo, rytm. Miksujemy utwory w taki sposób, aby podążać zamierzoną wcześniej ścieżką. Znamy każdy bit i wszystko jest dokładnie wyliczone. Podczas naszych występów konieczna jest pewna dyscyplina rytmiczna, chociażby z powodu wizualizacji, które mamy za sobą. One też są zmontowane w swoim tempie. Dźwięk i obraz muszą więc współgrać ze sobą, tworząc kompletne show. Słuchając Twojej opowieści o tym, jak przygotowujecie się oraz jak gracie koncerty, zastanawiam się, ile miejsca w tym całym przedsięwzięciu jest na tak zwany fan. Mówi Michał Nogaś. Because it sounds very mathematical that you have to take care of. Bo brzmi to, wszystko mówiąc szczerze, jak dokładnie obliczone matematyczne działanie. Bez miejsca na niewiadomą. Znajdujecie miejsce na margines spontaniczności? Oczywiście, że tak. Co prawda muzyka elektroniczna w całości powstaje w studiu i w porównaniu do tego, co dają żywe instrumenty, takie jak gitary, perkusja czy po prostu wokal, to takie granie daje dużo miejsca, możliwości do improwizacji. Jednak posługujemy się zaawansowaną technologią, pozwalającą za pomocą odpowiednich narzędzi sprawić, że każdy utwór podczas live-actu może brzmieć nieco inaczej. Nie wchodząc w szczegóły, grając na żywo zawsze jesteśmy gotowi zarówno na reakcję na publiczność, jak i na nasze wzajemne współdziałanie na scenie. Nie jesteśmy zwolennikami improwizacji, bo dokładnie wiemy, jak chcemy, żeby każdy show wyglądał i brzmiał. Kiedy schodzimy ze sceny, czując, że wszystko poszło tak, jak było zaplanowane, jesteśmy usatysfakcjonowani, co jednak nie znaczy, że zawsze jest tak samo. Koncert Justice na festiwalu Open Air rozpoczął się w nocy z 5 na 6 lipca. Całość otworzył charakterystyczny Genesis, utwór rozpoczynający zresztą pierwszą płytę zespołu. Ten live act był 64. z kolei występem Justice w ramach najnowszej trasy. We've been waiting for you here in Poland so long. Mówi Agnieszka Szydłowska. Długo czekaliśmy na wasz występ w Polsce. Nasuwa się więc pytanie, dlaczego tak długo? Być może dlatego, że nie mieliśmy wcześniej takiej propozycji. Brzmi niemożliwie, a jednak. Ale wiemy od organizatorów tego festiwalu, którzy również organizują inne tego typu wydarzenia w Polsce, że nie było okazji do współpracy z wami wcześniej. Być może wynika to z tego, że wytwórnie skupiają się na miejscach, w których sprzedaje się najwięcej naszej muzyki. Mówimy tu o Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. To właśnie w tych krajach koncertowaliśmy dotychczas najczęściej. Tam nasza muzyka jest znana i rozpoznawalna. Powoli jednak wszyscy dochodzimy do przekonania, że jest wiele miejsc, gdzie nie tylko sprzedaż płyt świadczy o rozpoznawalności i sympatii do zespołu. Takim przykładem jest też Polska i ten festiwal. Tak naprawdę jesteśmy zaskoczeni, że zagramy na dużej scenie festiwalu Open Air. Nie spodziewam się, że tu nasze płyty sprzedają się w dużym nakładzie. Tym bardziej jest to dla nas miłe zaskoczenie. You don't sell records just because like people habits in terms of listening to music are different and you can play a festival. But actually I'm really surprised that we are playing on the main stage in this festival. Like for us, we are coming to Poland, so we would play like a tent or something like this, which would have been fair because I don't think we sell any records in Poland. But that's a surprise for us and we just didn't know that people were... To byłoby dość skomplikowane tłumaczyć, z jakiego powodu w Polsce sprzedaż waszych płyt i płyt w ogóle jest na takim, a nie innym poziomie. Co nie zmienia faktu, że na wasz występ podczas tegorocznej edycji festiwalu Open Air czeka ogromna rzesza fanów, którzy doskonale znają wasz repertuar. Koncert zgodnie z zapowiedzią Xaviera trwał około 70 minut. Konceptualną całość tuż przed bisem zakończył utwór tytułowy promujący drugą płytę zespołu. A mowa tu o kompozycji audio-video disco. Hi, I'm Xavier from Justice and you're listening to Troika.